بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيو تواندليا كما كويدا ندرس يتو منهجية kusoma fatawa za wanawavyuoni wetu zinazofungamana na manhaj ya salafu salih. Tulianza kuzungumzia katika juma lililopita kuhusu pote la khawarij, na biidhnillahi ta'ala tutaendelea kusoma fatawa za al-allamatul fawzan hafidhahullahu ta'ala katika kueleza pote hili potofu, pote ovu la hawa khawarij. Suali ambalo leo tutaanza kulisoma aliulizwa al-allamatul fawzan hafidhahu Allah ta'ala: man yukaffiru al-hukam wa yatlubu min al-muslimin al-khuruj ala hukamihim hal huwa min al-khawarij? Yule anayewakufurisha viongozi wa Kiislamu katika nchi za Kiislamu, awakufurisha viongozi na yuwataka Waislamu watoke nje ya taa ya kiongozi kama huyo waliomkufurisha, je, huyu ni katika khawarij? فأجاب حفظه الله تعالى: هذا هو مذهب الخوارج. هيا ndio madhehebu ya hili pote la makhawarij. إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين, akiona kuwa yajuzu kutoka nje ya taa ya viongozi wa Kiislamu, basi huyu ni katika wale wanaofuata madhehebu ya kikhawarij. Wa ashaddu min dhalika idha kaffarahum fa hadha min madhhab al-khawarij, na uovu zaidi akiwakufurisha. Akiwakufurisha sio ndio madhehebu ya nani? Ya khawarij. Hawa khawarij sijui wataka nini kutoka kwa viongozi. Utakuta wajifanya wana ghera sana wao na dini, wana ghera sana na dini. Na mara nyingi utapata wengi katika vijana walio na fikra za kikhawarij wana upungufu mkubwa sana katika kujidhihirisha kwa mandhari ya Kiislamu. Utamkuta kanyoa ndevu, kichwa kile amekinyoa kama sijui nini, kaza. Ukimkuta amevaa isbal, lakini akimzungumzia kiongozi fulani, yule kafiri bwana. Kwa nini afuata makafiri? Na wewe hivyo ulivyo uko sawa? Ushajitizama nafsi yako? Lakini waweza kama mchezo. Al-Sheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahu Allah ta'ala, katika kueleza hawa watu wasema wana roho ngumu sana, watu hawana huruma kabisa. Na katika masala ya kukufurisha ni mara moja, yeye mwenyewe asema, akiwa yeye na Sheikh Abdul Salam Suhaimi katika clip moja zungumza Sheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahu Allah, alhamdulillah, nikikosea nikisema Ibrahim al-Ruhaili nikumbusheni, sababu Ibrahim al-Ruhaili ni mzushi. Mimi namkusudia Suleiman al-Ruhaili salafi al-alim ambaye yasomesha al-Masjid an-Nabawi na Jamia al-Islamia. Na siku yote mkinisikia nasema Ibrahim al-Ruhaili, ujue nimekosea, simkusudia hiyo. sababu majina yamefanana katika mwisho wake Ruhaili, lakini huyu mzushi yule salafi Sheikh Suleiman al-Ruhaili asema mmoja katika hawa khawarij waambia wao wawili kuwa nyinyi si eti mmeritadi, nyinyi makafiri asli yenu. Amwambia Sheikh Suleiman al-Ruhaili na Sheikh Abdul Salam al-Suhaimi kuwa nyinyi ni makafiri aslan, sio eti mmeritadi, aa, nyinyi makafiri. Kisha sema ilikuwa ni mausim wa haji, sema naona mahujaji karibu milioni mbili, ama mahujaji wote hawa wote makafiri, hakuna hata mmoja amjua mola wake, hawa wote makafiri. He, subhanallah, yani takfiri kwao ni masala sahari sana. Alafu ukimwambia akwambia kwani ukuona kwenye Aljazira wewe, ukuona kwenye Alarabia, ukuona kwenye habari fulani, yani yeye dalili zake ni habari tu, habari sijui za wapi, habari za wapi, habari za wapi basi. Kwa hivyo hii ndiyo tabia na itikadi ya kikhawariji, kukufurisha bila ya kujali. Na yasikitisha sisi tukiyazungumza haya, humu humu kuna mahizbi wakiketi na awamu maskini wasiowafahamu, wakiulizia kuhusu salafiyin, wasema jichungeni wale wakufurisha watu. Wallahi kam min al-awam, utasikia kuambia tumeambiwa nyinyi mwasema watu makafiri, mtu akifanya hivi ni kafiri. Ya akhi, sisi tuizungumzia hiyo fikra ya kukufurisha watu na tuirudi kwa dalili walizozitaja wanaoviona, na tusoma maneno wanaoviona kuhusu masala hayo. Vipi tena mtusukumia janga ambalo hatuna? Na hizbiyun hilo walijua, hilo walijua wao, sio kuwa hawajui kuwa hawa manhaji yao haisemi hivyo, lakini ni katika kuwazuia watu kwa namna yoyote wasiweze kufika kuisikia haki kizungumzo. Na maskini awamu ukizungumza maneno kama haya, baadha yatakalam fi ulama, awazungumza wanaovioni na maduati wenzake, watakia nini bwana? Usiingilie mtu, mwambie na yeye asiingilie haki akaifanya ni batil. Awache kutoa hutuba ambazo ndani yake atazungumza batil, akae kama watu wengine tu, aone kama atazungumzwa. Sasa umeizungumza batil mbele za watu, wewe utakayezungumza chumbani utazungumza mbele za watu kama ulivyoizungumza mbele za watu. Na hii ni khairi kwako wewe, watu wasikufuate katika batil unayoieneza. Katika maswali aliulizwa Sheikh Al-Fauzan, ma mawqifuna min alladhina yukaffiruna hukam al-muslimin, yani al-yawm jumlatan wa tafsilan, nini msimamo wetu, mawqif yetu juu ya wale wanaokufurisha viongozi wa Waislamu wa leo wote jumlatan wa tafsilan. Hal hum min al-khawarij, sikilizeni vizuri, na yatakatufahamu anayejibu swali na Sheikh Al-Fauzan anayefahamu waqi' ilivyo, ajua kuwa kuna nchi za Kiislamu ambazo hazihukumu na sheria nani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama hajui hilo? Yajua. Kwani katika dunia hii ni nchi gani peke yake iliyotangaza kuwa ya hukumu kwa sheria ya Allah? Ni Saudia peke yake, ama hizi nchi nyingine ni demokrasi? Kwa hivyo hilo wanaoviona walijua. Na kitu cha kuchekesha kuuliza umkute khariji atoe istidlal na maneno ya Sheikh Al-Fauzan katika takfira anayofanya yeye, yale maneno ajaribu kuyalazimisha yafahamike anavyotaka yeye. Sasa tumsikie Sheikh Al-Fauzan mwenyewe asema nini, msimamo wetu juu ya wale wanaokufurisha viongozi wa Kiislamu leo kwa jumla. Jeni katika khawarij afiduna barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Qal alladhina yukaffiruna umuma hukamil muslimina haula'i min ashaddil khawarij, wale wanaokufurisha kwa ujumla viongozi wa Kiislamu, hawa ni wale makhawarij waovu kabisa. لأنهم ما استثنوا أحدا صابوا هوا كبكي شمت ناكسيما إلى المقدس نويت زام مخوارج وكشهريبك تكنشزا وكمبلي وابي وكمبلي لندن utawakuta hii miji takfiri mikubwa mikubwa iko wapi? Iko London. Katika sururi ya kiongozi wao yuko London. Sijui nani London, Hizbut Tahrir London. Nyinyi ndio mtarsumisha serikali ya Kiislamu mko London. Na mko kule kwa kuridhika. Oh, tutasumbuliwa tukirudi kwetu. Kuweni kama Sheikhul Islam, amfungwa akawatu akafungwa mpaka akafajela. Ulimwona akikimbia nche kafiri? Na baki pale pale. Si nyinyi mujahidina? Si nyinyi hamjali? Basi baki pale. Ukiteseka unteseka lillah kama mnavodai nyinyi, sio? Fanya subra. Lakini akimbilia wapi? London. Na kule hashikwe. Azungumza huu upuzi, hashikwi kule aliko. Kwa nini? Kwa sababu ndicho wanachokitaka kufara. Wapate watu kama hawa. Hawa ndio maadui wa Uislamu ndani ya Uislamu. Asema yule, As-Saudia daula kafira wala astathni Makkah wal Madina. Saudia yote ni nchi ya kafiri. Hata Makkah na Madina. La ilaha illa Allah. Hata al-khariji. Lakini haya muambiwa mpaka kufikia hadhi kusema maneno kama haya. Katika vitabu vyao waandika. Na yana ushahidi, hawakusingiziwa bana. Siri moja nitakupa. Ukimwona salafi amemzungumza mzushi ujue hakumzulia. Hiyo kaida ichukue. Hakuna mwanachuoni wa kisalafi atamzungumza mtu amemzulia, wallahi rabbi hawazulii. Sisemi ni maasumin, lakini wakizungumza wanthibitisha kisha kwenye vitabu vyao waandika. Kuna zaidi ya hivyo wameandika. Tayib, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la hijrata ba'da al-fath. Hakuna hijra ba'da fath Makkah, bi maana Makkah itabakia nchi ya Kiislamu ila qiyamis saa. Hakuna tena kufanya hijra. Wewe ukisema ni daula kafira mpaka Makkah na Madina, bi maana aliyoko Makkah pia afanye nini? Afanye hijra kwa sababu ni daula kikafiri, sio? Huyu mmoja asema mpaka wale wanaotandika pale mahoteli pia makafiri na kufagia. Wao pia makafiri. Kuanzia juu akaanza juu, sio? Mfalme, mawaziri, raia wakaja wakampaka wafagia hii mahoteli pia wakawaita makafiri. Hao yasema katika vitabu vyao. Nasoma kitabu Al-Qissatu Al-Kamila li Khawarij Asrina. Nafikiri jina kama hilo. Kitabu kizuri sana kimewazungumza makhawarij na ni bahth ambayo imekusanya mambo ya ajabu sana kuhusu makhawarij kutoka katika vitabu vyao na vinywa vyao. Qala Sheikh Al-Fawzan الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج لأنهم ما استثنوا أحدا وحكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفر فهذا أشد من مذهب الخوارج. هوا هتا ومبيتا ولخوارج وموانزو وموشين لا لأنهم عمموا ومينازه حكم قوتوت. Sasa ikiwa huyu mtu amwambia Sheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah kuwa hata wa mahujaji walokuja, ya akhi wa ma idrik, labda pale kuna makhawarij kama wewe katika zile milioni mbili, wengine makhawarij kama wewe pia waitenzao makafiri, basi nyinyi ndio mtabakia katika Uislamu peke yenu, wengine makafiri, sio? Ama watakusema milioni mbili pale hakuna makhawarij ndani? Wapo. Naam, wapo. الله المستعان. سؤالنا لفواته، هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟ Je, yajuzu kutaja wazi wazi aibu za kiongozi mbele ya Waislamu, mbele ya mujtama, mbele ya watu? La yakhafuna fillahi laumata laim, kama wanavyodai hawaogopi. Shamwona akipanda juu ya mimbara atikisa ile mimbara, kisha watu wazungumza, sema sijaona khatibu shujaa kama fulani. Haogopi bwana, amtaja kiongozi bwana mpaka watu wataka kukimbia pale wanaoswali. Hivi ndio wanavyosifiwa shujaa yule. Qala Sheikh al-Fawzan, تقدم الكلام فيه تكرارا ومرارا. تمرجليا مره nyingi kutaja haya maneno. Innahu la yajuzu al-kalamu fi ulati al-umur, haijuzu kuwazungumza kwa vibaya viongozi. Li anna hadha yuhdithu sharran wa tafakkukan fi al-mujtama'i wa yufarriqu jama'at al-muslimin ويبغض ولاة أمر المسلمين للرعية ويبغض الرعية للولاة. هلي جامبو هدي جوزو وسبابو وسببيشا شاري نواتك فريقيانا وسمبرتيشا وموجة وإسلام نهو فانيا فيونغوزي وكاتشوكي ونرايا واو na raia kuchukiwa na viongozi wao. Wayuqi'u shiqaq wa shar, kwa hivyo yaleta mambo mingi ya uovu, yaleta shari nyingi, yaleta mpasuko katika mujtama. Wa qad yaulu ila al-khuruj an ta'ati wali al-amr, na maneno kama haya kueneza kwa watu yaweza kuwapelekea kutoka nje ya taa ya kiongozi. وسفك للدماء وامور لا تحمد عقباها, نكمواغ دامو نمامبو امبايو سيو مزوري مشواكي. تزاما ليو عراق يالي انا وجيري, تزاما ليبيا يالي انا وجيري, تزاما مصر, تزاما سوريا, ننشي ينجنيزو زلزو توكا نجطاع يبيونغوزي واو. Watamani lau kama yule kiongozi dhalim angebakia, lakini tuna amani kuliko ile hali ilivyo. Lakini haya mara nyingi ukiyataja utakuta watu wa kuelekezea vidole kuwa ni mudahin, atetea viongozi yule, lakini athari yake kishapatikana ndio hapo watu watakumbuka kuwa walikuwa kiambiwa ukweli. Kwa sasa akili hazijatulia na kufanya kazi, lakini wakishaona natija mbovu ya kitendo hicho, damu ikimwagika, watu wakawa hawajielewi kule wanakokwenda, wakati huo ndio watakumbuka kuwa kile walichokuwa wakiambiwa na wanaovioni wa sunna kilikuwa ni kweli. Qala fa idha kana indaka mulahadha min almulahadhat فبلغها لولي الأمر سرا إما بالمشافة إذا تمكنت أو بالكتابة أو بإخبار من يتصل به بتبليغه إياها نصيحة لولي الأمر وتكون سرية ما تكون علانية. الشيخ الفوزان سيما إكيوة أنا ملاحظة أميونا كوسا بس لفكيشك وكيونغوزي كوسيري, ima kwa kuzungumza na yeye moja kwa moja kwa siri ikiwa utaweza kumakinika kufanya hivyo, au kumuandikia barua, au kumpa habari yule ambaye yuweza kumfikishia awe atampa nasaha yule kiongozi kwa siri, isiwe waziwazi. Na kuna wengine ufanya kwa siri kisha wakaanza kutangazia watu, tumkwenda bana, tumkwenda tukamwambia sisi, tumkwenda bana, tunkusanyika tukenda. Sasa siri iko wapi? Hiyo siri iwapi? Kila mahali ukizunguka, ah, watu fulani fulani fulani wankusanyika wankwenda bana, wanjuaje hawa wote? Alafu kamkuta mtu ana raha akisikia jamaa wasema wankwenda bana, sikia raha. ilikuwa ikiwa wenda kwa kiongozi, nenda kwa siri, wala mtu yote asijue. Sio wenda kwa siri kisha ukitoka, nilikwenda nikafanya nikasema nikajibiwa, halafu ikafanyika hivi ikafanyika vile. Sasa hii faida yake nini? Haijakuwa siri. Wa hadha jaa fil hadith man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alania, anayetaka kumnasihi kiongozi asimtangazie wazi wazi. Waliyakhudh biyadihi fa in sami'a minhu fadhaka wa illa adda alladhi alayhi, shike mkono ule kiongozi, amvute kando, azungumze naye. Ikiwa atakubali nasaha zake, alhamdulillah. Hakukubali zile nasaha, wewe ushafikisha kile kilichokuwa wajibu juu yako. قال هذا جاء معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث هذا اخرجه ابن ابي عاصم في السنه وصححه العلامه الالباني رحمه الله عليه وكذلك الامام احمد في المسند وغيرهما من حديث عياض بن غن رضي الله عنه. فايو فيونغوزي hawatangaziwi makosa yao mbele za watu, sababu hii mwisho wake utakuwa ni shari. Na najua wapo wanataka usikiliza maneno haya. Tumeona hawa watetea viongozi hao na kutetea wewe. Kwa sababu siku zikipigwa risasi wewe utaacha viatu vyako ujumbe kwa wapi? Ikiwa umvaa kofia utaitupa, nywele zitasimama timtimwe mpaka watu wakikuona watakucheka. Usijipeleke kwenye fitna. Usiombe kuona damu ikimwagika. Ile shari itakayotokea ni kubwa mno. Wayakfika minashari samaru, yatosheleza ile shari tunaoiona na kuisikia. Usitamani ukaingia ndani yake. Kuna watu watamani amani, wallah hakuna kama usalama na amani, lakini sio kila mtu anayefahamu hili. Watalifahamu siku hiyo, wakati ambao utakuwa majuto hayamfai mtu chochote. Kwa hivyo sifikie huko. Hakuna kitu Uislamu umetuachia, kila kitu umetuwekea wazi. Na Mtume wa sallama alitabiri wakati huu wa viongozi kuwa madhalim na kadha na kadha, lakini akatuelekeza katika njia ya usawa katika mambo haya. Tufuate alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatutajuta biidhnillahi ta'ala. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.